thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι αυτή η εβδομαδούλα να σας φερθεί καλύτερα από όλες τις προηγούμενες κατά τη διάρκεια της καραντίνας και να τη ευχαριστηθείτε, να είναι μια εβδομάδα που να θέλετε να ξαναρχίσετε, να λέτε επιτέλους Δευτέρα. Κάτσε, τι να χαρούνε, δεν κατάλαβα. Να χαρούνε ρε παιδί μου, να πούνε αυτή είναι Δευτέρα. Α, ναι, αλλά δεν γίνεται. Τώρα μπορεί να σου λατσάρουν σε τίποτα μαγαζιά. Τα μαγαζιά δεν τα ανοίξαμε για να σου λατσάρει ο κόσμος. Όχι, παιδιά, κάτσε. Οπότε μπάστα, Κωνσταντίνε, με την αισιοδοξία. Ξέρουμε λοιπόν, τι λέμε. Όχι, θα είστε αισιόδοξοι, θα είστε χαρούμενοι, σπίτια σας όμως. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Δεν ήταν ωραίο, παιδιά, αυτό. Καταρχάς είστε πολύ καταναλωτικοί. Δεν είναι ωραίο αυτό. Τι είναι αυτό, πού το βρήκατε αυτό. Δεν υπάρχουν μόνο τέτοιες αξίες. Θα έχετε πιο πνευματικές αξίες. Mm-hmm. Θα μάθετε τίποτα αρχαία ελληνικά στο σκύλο σας. Πρέπει να αναζητήσετε τον εσωτερικό σας εαυτό με έναν τρόπο πιο πνευματικό από ό,τι το έχετε κάνει μέχρι τώρα, παιδιά. Mm-hmm. Αυτό. Καλησπέρα λοιπόν. Πρώτον στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από το FM της Περιφέρειας, είτε στο chat, είτε δεν είστε κλπ. Βιβλία βγήκαμε να πάρουμε, γράφει το κοάλα. Έλα τώρα, έλα τώρα. Τα ξέρω αυτά, έτσι. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Βιβλία βγήκαμε να πάρουμε. Ναι, στέλνει το SMS τώρα. Ο άλλος στέλνει το SMS και μάλιστα πάω να πάρω βιβλία και σου λατσάρει. Περνάει μία ώρα, περνάνε δύο ώρες. Στέλνει και άλλο SMS, σβήνει το προηγούμενο και τώρα βολτάρει 6, 7, 8, 9, 10, 15 ώρες στο κέντρο ψάχνοντας βιβλία. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά. Μετά θα έρθει το τρίτο κύμα, τα νοσοκομεία θα έχουν μέθ, θα φταίει το κόλλα που ψάχνει βιβλία. Και συγγνώμη, θα έχω άδικο ρε Θάνο να του σταματήσω τα SMS. Να πω τέρμα, κομμένα, μέσα. Τέρμα, κάνατε κακή χρήση. Συγγνώμη. Έτσι. Δηλαδή, αλλά κάπου. Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις και σωστή χρήση του δικαιώματος που σου χαρίζει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Σου λέει εντάξει να βγεις με το μήνυμα. Όπα, πας εσύ και κάνεις κατάχρηση. Θα στο κόψει. Θα στο κόψει και θα έχει δίκιο. Είστε παιδιά ατακτούλιδες και νομίζω ότι γενικά ό,τι και να σας κάνουν, καλά σας κάνουν. Θυμάστε κάτι τύπους που γράφανε μνημόνια μέχρι να. Πώς το λέγανε, μέχρι να. Τι να κάνει ο ήλιος, να πάψει να βγαίνει κάτι τέτοιο. Να τηλεόρισε από τη Δύση. Ναι, έτσι λέγανε. Κάτι τέτοιο. Αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι αντίστοιχοι τώρα με την καραντίνα, που είναι η lockdown μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, γιατί είναι αυτοί που δεν μπορούν τη χώρα τους. Πώς το έλεγε ο Παπαγιώργης, αυτοί που θεωρούν την Ελλάδα χεσμένο τόπο. Mm-hmm. Αυτοί. Ναι. Αυτοί που δεν μπορούν, τους βρωμάει, τους ξυνίζει, δεν μπορούν τον Έλληνα. Mm-hmm. Καταλάβατε. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όταν ανήκεις στην ελίτ αυτής της χώρας, ο λαός σου προξενεί αηδία. Αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Και γι' αυτό εγώ τους καταλαβαίνω, επειδή και εμείς εδώ πέρα στο The Press Project ανήκουμε στην ελίτ αυτής της χώρας, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Mm-hmm. Ο λαός, παιδιά, θέλει μαστίγιο. Και για να εκφραστώ και καλύτερα, τώρα θα το κάνω ακόμη πιο ωραίο. Mm-hmm. ο Νίτσε. Mm-hmm. Ο λαός. Και ο Χίτλερ κιόλας. Oh, ναι. Έχει αυτά τα θηλυκά στοιχεία που απαιτούν να υποταχθεί. Θα έχουμε και από αυτό. Έχουμε και νέες μεταμορφώσεις του σεξισμού σε δηλώσεις από την Λάρισα. Θα έχουμε δηλαδή ένα καλό ποτ πουρί. Θα έχουμε ολίγη δικαιολόγηση αστυνομικής βίας. Mm-hmm. Δηλαδή γενικά, για να καταλάβετε, αυτή είναι η βεντάλια. Είναι το πώς μπορείς να βρεις, και όχι σε τυχαίους χρήστες, σε ανθρώπους οι οποίοι κάπως παίζουν ένα ρόλο στα κοινά μας. Mm-hmm. Θεσμικό ή επικοινωνιακό. Πώς δικαιολογούνται λοιπόν, πώς δικαιολογείται η αστυνομική βαρβαρότητα, πώς δικαιολογείται ο σεξισμός, πώς δικαιολογούνται αυτές οι επιθέσεις εκ των υστέρων. Θα τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά και ετοιμαστείτε. Πριν πάμε στην εξουσία, να πάμε και στον κόσμο του, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, που βρίζει τον υπόλοιπο κόσμο. Και εμένα αυτό είναι το βασικό πρόβλημά μου. Η εξουσία θα κάνει αυτό που έχει να κάνει. Θα βρίσκει άλλα θύματα για να δικαιολογήσει την ανεπάρκειά της στο θέμα, ας πούμε, περιορισμών. Αλλά ξανά μανά αυτό το πράγμα του ο κόσμος ξαμολύθηκε και πιο lockdown και λοιπά και... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και η προοδευτική σύντροφή μας, η αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, υπάρχει και αυτό, παιδιά, τώρα τι να λέμε, ναι. Υπάρχει και αυτό. Ανοιχτά ήταν τα ρημαδομάγαζα, ανοιχτά ήταν τα ρημάδια, και η αλήθεια είναι ότι κάπως πρέπει να συμφωνήσουμε, να βρούμε μια άκρη δηλαδή, κάτι που να βγάζει νόημα στοιχειοδός. Τι και πού κολλάει. Πώς κολλάει αυτός ο ρημαδοϊός, να καταλάβουμε λίγο δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια αντιστοιχία σοβαρή μεταξύ μέτρων και υγειονομικών δεδομένων. Εδώ πέρα αυτό δεν υπάρχει. Γιατί γελάς, Θάνο, διάβασες κάτι? Δεν ξέρω, έχουν αρχίσει όλοι ποιος σε βρίζει, ποιος σε πείραξε, και άντε ρε μαλάκα, Θάνο, που θα μας πεις και ποιον και πότε θα βρίζουμε ήρεμα, το λέω. Είναι το ύφος του chat. Παιδιά, μην μιλάτε έτσι, καταρχάς στο ραδιόφωνο είστε. Ναι ρε παιδιά, αμά δηλαδή τέτοια σχόλια, πες με και FM. Δεν έχουμε τη Λαμπρινή εδώ πέρα και βρίζουν άλλοι. Και είναι το μόνιμο πράγμα. Δηλαδή το σχολιάζαμε από την πρώτη καραντίνα, εκεί με την παραλία της Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι και η δικιά μου πιο μεγάλη ευαισθησία, που ήταν και λάθος εν μεταξύ φωτογραφία. Και είναι αυτό το μόνιμο. Κολλάει έξω. Είσαι με μάσκα έξω. Τι πρόβλημα υπάρχει με τις πλατείες, ας πούμε? Τι πρόβλημα υπάρχει, όπως λένε οι άνθρωποι του πολιτισμού, στους χώρους πολιτισμού? Οι αρχαιολόγοι ζητούν να ανοίξουν τα δημόσια μουσεία. Όλα αυτά με μέτρα. Το βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών είναι να ανοίξουν τα σχολεία, όχι να μείνουν κλειστά. Δεν είναι με την τηλεκπαίδευση. Αυτό είναι το παιχνίδι της κεραμαίας που λέει: το ένα δεν σας αρέσει, το άλλο δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει. Και λένε οι άνθρωποι: όλα ανοιχτά με μέτρα. Δεν μπορείς να πάρεις μέτρα. Δεν μπορείς να πάρεις και την τηλεκπαίδευση. Εντάξει, έχει χαθεί η χρονιά. Αλλά τέλος πάντων, όλο αυτό είναι το μόνιμο θέμα που το βλέπουμε ξανά και ξανά. Κάτι επιτρέπεται. Ο κόσμος κάνει αυτό που επιτρέπεται και μετά βρίζεις τον κόσμο που κάνει αυτό που επιτρέπεται. Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό. Ναι. Είναι και κλασική και... συζήτηση. Και μιλάμε τώρα για έναν κόσμο που δεν μπορείς να πεις ότι δεν προσέχει. Μια χαρά προσέχει. Δηλαδή, αν θες να δώσουμε ένα βραβείο ότι εσύ κάθεσαι σπίτι σου, ξέρω εγώ, δεν βγαίνεις καθόλου και λοιπά, να το δώσουμε το βραβείο, αλλά... Ο κόσμος υποφέρει και έχει την ανάγκη να τα κάνει αυτά, ώστε να συνεχίσει μετά να είναι συνεπής στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο το τέτοιο, και είτε βρυσίδια, είτε ότι ξαφνικά χαλάει η προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί και όλα αυτά. Η ίδια κατάσταση με το θέμα της Ερμού, η ίδια κατάσταση με το μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του δηλαδή. Πρακτικά να το πάρεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να στέλνεις έξι και να σταμάξει. Είναι πρόστιμο. Α, εντάξει. Ναι. Ναι. Μονίμως ανακαλύπτουμε το θέμα του πόσα SMS στέλνει ο ένας και ο άλλος. Και, και στην αρχή της δεύτερης καραντίνας τα είχαμε αυτά. Είχε βγει ο Πέτσας και είχε πει για το 1 εκατομμύριο SMS και μετά τον μάζευε ο Πιερακάκης. Και τώρα λένε οι πονηροί που στέλνουν και λοιπά. Εντάξει, πονηροί. Δηλαδή, ο άλλος θέλει να είναι έξω από το σπίτι. Μην το... Κάπου χάνεται το όριο. Και συζητάμε τώρα ότι αντιμετωπίζεται ως πηγή του προβλήματος ότι ο κόσμος βγαίνει έξω. Δεν είναι οι δουλειές δηλαδή, δεν είναι η μετακίνηση, δεν είναι τα λεωφορεία, δεν είναι οι χώροι εργασίας, τα εργοστάσια, αλλά είναι ότι ο άλλος βγαίνει έξω. Και πραγματικά εγώ το λέω με κάθε καλή διάθεση, ας μας το πούν. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που το δείχνουν αυτό, που λένε τώρα ας πούμε για αυστηροποίηση της διαδικασίας αυτής με τα μηνύματα, ας μας το πούν, να το δούμε αυτό. Το δούμε αυτό ρε παιδί μου, να πούν, ορίστε, αυτά είναι τα ερευνητικά δεδομένα. Φταίει ο κόσμος που βγαίνει. Δεν φταίει ούτε αυτό, δεν φταίνουν ούτε τα λεωφορεία, ούτε χωρί εργασίας. Φταίει ο κόσμος που βγαίνει. Και που βγαίνει, πού στο διάολο πάει αυτός ο κόσμος ρε εσύ. Μα πού πάει. Δηλαδή, μαγαζιά δεν υπάρχουν, πώς το λένε, εστίαση δεν υπάρχει, πολιτισμός δεν υπάρχει, πού πάνε. Το τετράγωνο βόλτα. Πάνε το τετράγωνο βόλτα και βλέπουν τη μάνα τους και την κομμενά τους. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή έχεις πάρει ένα μέτρο το οποίο το έχεις ξεχυλώσει τώρα μήνες ολόκληρους, το αυστηρότερο μέτρο που μπορείς να πάρεις. Και παίρνεις το πιο παράλογο κομμάτι αυτού του μέτρου, που είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας ουσιαστικά. Γιατί αυτό έχουμε ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό που γράφουν διάφοροι άνθρωποι. Το γράφουν πάλι με αναφορά στη ναζιστική Γερμανία και κάπως αποδυναμώνεται το επιχείρημα. Αλλά νομίζω ότι δίκαιο είναι αυτό. Σου λέει ρε παιδιά, εδώ δεν έχουμε lockdown. Δεν έχουμε lockdown αφού οι δουλειές γίνονται κανονικά. Πάει ο κόσμος στα εργοστάσια, πηγαίνει σε μαζικούς χώρους, δουλεύει, δεν ελέγχονται αυτά. Πηγαίνει με μαζικά μέσα μεταφορά. Στριμωγμένος πάει και έρχεται. Οπότε αυτό που έχουμε είναι βασικά απαγόρευση κυκλοφορίας. Κυκλοφορείς με χαρτί και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά για κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτό έχουμε. Mm-hmm. Και τώρα αυτό. Και να αυστηροποιηθεί το κομμάτι αυτό μετά τη δουλειά. Αν δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι αυτό προκύπτει από δεδομένα επιδημιολογικά. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή. Θα μας κάνετε με το ζόρι αρνητές. Είσαι ο Κωνσταντίνος εδώ κάθε εβδομάδα. Λίγη ψέκα παραπάνω. Ρε εσύ είναι... Εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση αυτή αντιστεκόμενος σε αυτούς που υπερτόνιζαν τον παραλογισμό της καταστολής. Όταν όλοι λέγαμε ότι ξέρετε παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό, ορίστε, υπάρχει ο κίνδυνος από τον κορονοϊό, δεν είναι απλή γρήπη, είναι ένα τεράστιο, πολύ σημαντικό πρόβλημα, δείτε τους θανάτους, δείτε την μεταδοτικότητα. Εντάξει, τα είπαμε αυτά, τα συζητήσαμε. Και βλέπεις τώρα ότι είναι τόσο επίμονη η κατάχρηση των περιοριστικών μέτρων σε πείσμα κάθε υγειονομικής λογικής που πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το δεις αυτό. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τόσο περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα ώστε να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Ένα ρημαδοδόγμα του σοκ το έχουμε διαβάσει. Δεν είναι παράξενο αυτό που λέμε δηλαδή. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, είναι κάτι πάρα πολύ κανονικό. Mm-hmm. Αυτό που κάνουν είναι ότι εκμεταλλεύονται μία συνθήκη όπου ο κόσμος είναι κατατρομαγμένος και πάνω στην καταστροφή περνάνε αυτό που είναι ούτως ή άλλως η ατζέντα τους. Αυτό κάνουν ρε παιδιά. Που είναι ένα μείγμα διαφθοράς, ιδιωτικοποιήσεων και καταστολής. Αυτό κάνουν. Εμείς τώρα το πιάνουμε σε διάφορα επιμέρους παιδεία και λέμε να εδώ και άλλους μπάτους προσλάβατε, εδώ και άλλους εκεί, τώρα απαγορεύεται να ασκούμε την δημοσιογραφία, τώρα μας εξηγείτε γιατί αύριο μεθαύριο θα μας βάζετε κάτω και θα μας λιώνετε τα παΐδια στα πεζοδρόμια σαν τον Ινδαρέ και θα λέμε και ευχαριστώ. Αυτό κάνουνε, αλλά αυτό που παρατηρούμε σε διάφορα παιδεία είναι στην ουσία ένα σχέδιο που λέγεται πολύ απλά δόγμα του σοκ και που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για το αν είναι πραγματικός ο ιός, όπως δεν είχαμε καμία αμφιβολία όταν πραγματικό το τσουνάμι ας πούμε. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό χρησιμοποιείται με έναν τρόπο πολιτικό, ιδεολογικό, που ουσιαστικά το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να περάσει μια πολύ σκληρή ατζέντα εναντίον των ανθρώπων για τους οποίους υποτίθεται ότι κόπτονται. Αυτό είναι. Αλλά... αυτό γίνεται. Και γίνεται τόσο πιο κραυγαλαία σε κάθε βήμα. Το είδαμε στις διαδηλώσεις. Το βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι κάτι το που νομίζω ότι δεν μπορεί πια εύλογα, πώς το λένε, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς χωρίς να παραβιάζει την, τη λογική και την πραγματικότητα. Ναι, ναι, και είναι, αυτό έχει να κάνει με το πολιτικό. Το άλλο, η ισορροπία υγειονομικού οικονομίας. Τύπου, απλά, όχι αποφασίστε, απλά μην, να μην ζούμε λίγο τη μέρα της μαρμότας στο ζήτημα. Διάβαζα προβληματισμός των ειδικών για τις εικόνες του Γιανεμπορίου. Εσείς δεν ανοίξατε το Γιανεμπόριο. Ποιος το άνοιξε εγώ? Ένα παράδειγμα, είμαι το ίδιο με τις γιορτές. Δηλαδή, okay, αφήνεις πολύ περιορισμένα να γίνουν τα τραπέζια. Πολύ περιορισμένα. Και έχεις μόνο προβληματισμός των ειδικών με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Δηλώσεις τώρα που κάθε μέρα είναι πέντε σαν το σύψα στα κανάλια. Και τελικά δεν έγινε αυτό. Από ό,τι φαίνεται. Υπήρχε ένα μονίμως με το να δείξουμε τον κόσμο που πάρταρε και ξεφάντωσε στην Πρωτοχρονιά σε μια κουβέντα τύπου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε κάποιον που έκανε με 3-4 άτομα ακόμα ρεβεγιών και λοιπά και περιμέναμε και περιμέναμε και δεν έγινε. Δηλαδή πότε θα πειδήσετε ο κόσμος? Πειθαρχή ρε παιδί μου, δεν είναι πια, το πρόβλημα δεν είναι ποτέ η πειθαρχία, το πρόβλημα είναι όλα τα άλλα. Αν είναι να κάνεις, είναι θέμα ισορροπίας. Τώρα θα, λένε θα ανοίξω τα σχολεία. Και πάμε στο φοβερό και τρομερό στην ιδέα που είχε η Υφυπουργός Παιδείας η κυρία Μακρύ, που το μάζεψε μετά, για να μην πηγαίνουν λέει σε πλατείες, να πηγαίνουν κατευθείαν στο σπίτι. Μωρή Μπασαβιόλα, οι πλατείες σου φταίνε. Και πάλι υπάρχει ένα ζήτημα, το γράψανε πάρα πολύ έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτό είναι μίσος προς τους νέους. Θάνο, αυτό που μοιάζει πολύ με μουσική, αλλά είναι κάτι άλλο, πώς μπορούμε να το χαμηλώσουμε λίγο, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος στο chat που να τον ενοχλεί. Ναι, Κωνσταντίνε. Για πες, ναι. Ναι, λέω ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια δήλωση που δεν μπορούσε να την ερμηνεύσει κανείς διαφορετικά, παρά μόνο ως αυτό που λένε μίσος προς την νεότητα, προς ένα γενικό πρόγραμμα καταστολής, το οποίο εξειδικεύεται μετά σε διάφορα επιμέρους παιδεία, αλλά που έχει έναν βασικό τόνο, που είναι η ένταση της καταστολής. Αυτό που γίνεται έχει καμία λογική? Πλατείες είναι, μωρέ, άσε μας ήσυχους εκεί πέρα. Τι θα κάνουνε δηλαδή? Τι θα κάνουνε δηλαδή? Πρέπει να κάτσουν μέσα στο σπίτι, πρέπει να μην δούνε άνθρωπο? Και νομίζω ότι... Και τι διαφορά έχει με το διάλειμμα, ξέρω εγώ? Πέντε μεταξύ δεν μπορούν να κάτσουν και πολύ μαζί, έτσι και αλλιώς, γιατί είναι αυτοί οι κανόνες. Δεν θα μαζευτεί παρέα. Μαζεύεται στο διάλειμμα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα μαζευτεί. Δεν υπάρχουν ακόμα αστυνομικοί μέσα στα σχολεία. Μπορεί να σκεφτούμε με αφορμή αυτό να κάνουμε ένα ειδικό αστυνομικό σώμα για γυμνάσια λύκεια. Ποιος ξέρει τώρα, να κάθεται ο άλλος να φασώνεται στις τουαλέτες, να μην επεμβαίνει εκεί ο αστυνομικός του ειδικού σώματος. Παράδειγμα. Αυτό. Τι νόημα έχει αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη εξήγηση εκτός από την προφανή. Είναι ένα αυταρχικό πρόγραμμα, τα βγάζεις ένα-ένα στη φόρα με κάθε ευκαιρία, άλλα σου κάθονται, άλλα δεν σου κάθονται. Επειδή γενικά δεν έχουν καμία ιδέα για το τι κάνουν, έχουμε συνεχώς υπαναχωρήσεις. Mm-hmm. Όπως είχαμε προφανώς, δεν τους εμπιστεύεσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι όταν λένε κάτι, εντάξει, αυτό από βία θα ακολουθηθεί. Δηλαδή και αυτό του Χρυσοχοΐδη, είπαμε ότι. Ναι, μεν μας εξήγησε ότι δεν καταλάβαμε καλά. Μια χαρά καταλάβαμε. Καλά, μια χαρά καταλάβαμε. Μια χαρά καταλάβαμε. Το πιο επίσημο κείμενο που έχουμε λέει αυτό. Αλλάξτε το επίσημο κείμενο, ξαναβγάλει το περιοδικάκι, το πολύ ωραίο εκείνο το πραγματάκι, και θα μπορεί να πιστούμε. Ναι. Επειδή εμείς είχαμε μείνει σε μια προηγούμενη φάση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, όπου δεν νομοθετεί κανείς με δηλώσεις στα κανάλια. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι ότι θα σε κοπανάνε και θα παίζεις από το κινητό σου τη δήλωση του Χρυσοχοΐδη στην τηλεόραση. Είναι ότι κάπως θα πρέπει να κριθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δικάζεσαι με βάση κάποιους νόμους. Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή εγώ θα έχω διαπράξει ένα παράπτωμα, η αστυνομία θα προσπαθεί, θα αναλαμβάνει μετά να με συνετίσει και να με τιμωρήσει, και εγώ θα πρέπει κάπου να αναφερθώ. Ναι. Αυτό στο οποίο θα αναφερθώ δεν είναι οι δηλώσεις του Υπουργού στα κανάλια. Ναι. Δηλαδή και να μην είναι το παράπτωμα, ρε παιδί μου, ότι έφαγες μια ξόφαλτη στο κεφάλι. Τουλάχιστον να υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι ο πουλής, αν είναι πέρα από τον περιορισμένο χώρο στις διαδηλώσεις, δικαιούται να φάει εξώφαλη στο κεφάλι. Και αν το έχει ψηφίσει αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αν έχει περάσει από τους υπόλοιπους δεσμούς και κριθεί μια χαρά συνταγματικό, νόμιμο, δημοκρατικό και δεν ξέρω εγώ τι, να βαράμε τον πουλή στο κεφάλι. Όχι επειδή όμως θα το λέει κάποιο επίσημο κείμενο, όχι επειδή θα το λέει το περιοδικό της αστυνομίας. Το ζήτημα είναι εδώ, Θάνο, ότι έχω την εντύπωση ότι αυτές οι συνεχείς υπαναχωρήσεις, το είπα-ξύπα, τα μάζεψε ο Κανελόπουλος. Έφτιαξε ένα αρθράκι εκεί πέρα, είχε 10-14 διαφορετικά σημεία που έχει μαζέψει όλα αυτά, στα οποία μετά από αρκετό κράξιμο τα πήραν πίσω. Νομίζω ότι τους υπερτιμούμε αν διαβλέπουμε κάποιο σατανικό σχέδιο σε όλα αυτά. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, το βασικό που κάνουν είναι ότι είναι ηλίδια. Δεν έχουν ιδέα, ρε παιδί μου. Α, καταλήγουμε. Δεν έχουν ιδέα. Μα τώρα. Κοίτα, σε κάποια ζητήματα δεν ισχύει αυτό. Το να είναι στο οικονομικό, κάποιος... πολιτικό, ξέρω εγώ. Π.χ. ιδιωτικές κλινικές. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το να λέμε ότι είναι ανίκανοι ή αφελείς ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν ισχύει. Είναι συμφέροντα από πίσω. Όχι, όχι. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα. Αλλά τα συμφέροντα δεν εξηγούν όλο αυτό το μπάχαλο, εσύ. Είναι όπως λέγαμε τώρα, όταν βγαίνει πρωθυπουργός και εκτίθεται λέγοντας κάτι και μετά λέγοντας «Α, εντάξει, θα το κάνω, τα όχι 300, όχι 500 πρόστιμο», δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, μια ανασκόπηση. Είναι αυτό που με κορόιδευε ο Βίρονα. Είχε γίνει με το πρόστιμο, ξαναέγινε με τον Χρυσοχοΐδη, με τους δημοσιογράφους. Ουσιαστικά, δηλαδή, μου λέει ο Βίρονας, καθόμαστε εμείς και τρέχουμε και αυτοί το πετάνε Τετάρτη Πέμπτη, το παίρνουν πίσω Παρασκευή και μετά φεύγουν weekend. Και καθόμαστε εμείς και ξενυχτάμε τώρα να μαζέψουμε τα σημάζευτα, να καταλάβουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Αυτό προχειρότητα είναι. Εντάξει, τουλάχιστον βγάζουμε Σάββατο. Άμα μην το μαζέψουν ενδιάμεσο, είναι κάποιες ώρες. Το Σαββατοκύριακο δεν το αλλάζει γιατί λείπει. Ναι. Το Σαββατοκύριακο δεν τον βρίσκεις. Δεν σηκώνει τηλέφωνα. Ευτυχώς που άλλος φεύγει τα σουκού και δεν προλαβαίνει να ξαναλλάξει. Ναι, λίγο πάρνηθα, λίγο τέτοια δεν τον. Γιατί είναι κάποιες ώρες. Πόσο είναι. Γυρνάμε ένα βράδυ να περάσει, να μην κοιμηθεί και ένας άνθρωπος. Να γίνει μοντάζ, να σηκωθεί στο YouTube. Είναι ένα 15ωρο, είναι μισή μέρα. Σε μισή μέρα αξίζει τι προλαβαίνει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Α, τι με το. Οι 10 μέρες πότε περνάνε για το πρόστιμο, το 500. Μας έδωσε 10 μέρες περιθώριο ο ηγέτης μέχρι να αποφασίσει. Ναι, Θάνο, αλλά ήσουν εντάξει αυτές τις 10 μέρες. Δεν ξέρω. Πήγαινες και μου ψώνησες καλτσούλες στην Ερμού. Εδώ άλλος πάει και ψάχνει βιβλία, ξέρω εγώ. Τι να του πεις. Αυτό, πότε τα ακούσουμε. Κάτσε, ρε Θάνο, συγγνώμη, αλλά αυτός μας παίρνει στο λαιμό του τώρα. Ατζαμού, ποιο ήταν. Όχι, το κοάλα. Το κοάλα. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα, ουσιαστικά δηλαδή. Εμείς αυτά τα λεφτά πρέπει να τα ζητήσουμε μετά από το κοάλα. Δηλαδή, θα τρώω εγώ το πρόστιμο 500 αντί για 300 επειδή πήγαινε το κοάλα και ψώνιζε βιβλία. Όχι, φίλε, το πληρώσεις εσύ. Βεβαίως. Δεν θα πληρώνω εγώ τα δικά σου τα σπασμένα επειδή ήθελες δηλαδή να πας να στριμωχτείς εκεί πέρα και να πλακώσεις τα γλωσσόφυλλα στα βιβλιοπωλεία που πάτε εκεί πέρα και στριμώχνεστε και ανταλλάσσετε κορονομικρόβια. Ναι, απλώς πότε είναι η μέρα της κρίσης. Είναι ακριβώς 10 μέρες. Είχε τονιστεί, βοηθήστε λίγο, παιδιά, στο chat. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε αυτό με τα πρόστιμα. Είμαστε στο δεκαήμερο. Και είχε πει μάλιστα και σε προσωπικό τόνο. Μου είχε αρέσει αυτό, το έχω σχολιάσει κιόλας. Ότι θα το. Πώς το είχε πει, ένα λεπτό, θα το βρω. Ότι θα το εξετάσω, θα το επανεξετάσω. Είχε πρώτο ενικό. Είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιήσει πρώτο ενικό σε κάτι τέτοια. Άντσε. Θα κρατήσω τα πρόστιμα στα 300 ευρώ για μία εβδομάδα. Πόρε φίλε. Πέρασα, Κυριάκο, ήταν που το έκανες την καλή σου την καρδιά. Ναι, πέρασε. Ήμασταν καλά παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, να ξέρω. Ρωτάει ο Αναστάσης, το ίδιο θα έλεγες και αν αγόραζε τα δικά σου βιβλία, κύριε Πουλή. Όχι, δεν θα έλεγα το ίδιο, παιδιά. Εντάξει, άλλη μόνο. Αν αγοράζετε πουλή... Είναι σωστό και θεάρεστο και γενικά κάνει καλό και στην πανδημία. Κάνει καλό στον κορονοϊό. Να διαβάζετε τα βιβλία μου. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι ένα αλαλούμ στο οποίο η κυβέρνηση πληρώνει μπάτσους να μας βαράνε και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να πληρώνει κανάλια να μας λένε να περιμένουμε το εμβόλιο. Η εφάση αυτή δεν πάει καλά. Από πολλές μεριές δεν πάει καλά. Από την άποψη της την πρακτική του εμβολιασμού, από την άποψη της προμήθειας των δόσεων, από την άποψη των μεταλλάξεων. Δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είναι θετικά τα μηνύματα εκεί πέρα. Αν το Κοάλα λέει, ισχυρίζεται τώρα ότι πήρε το αλέτρι και το smartphone. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ζητήσω τώρα αποδείξεις, να βάλεις στο chat φωτογραφία, αλλά... Εντάξει, πόσες ώρες και πάλι. Τι, πόσο κάθισε, Πόσο κάθισε. Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο είναι. Πας εκεί πέρα, το παίρνεις, τελειώνει. Δεν γίνεται να μου κάτσεις 50 ώρες εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι 5 και 29. Να επιστρέψουμε με Ινδαρέ. Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε 3 λεπτά. Επιστρέφουμε. Πουκουκουκουέ, το πτώμα σου λαέ, για να... Funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bearcat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of howl. Like great big lions and grizzly bears. The toughest man there is alive. Alley-oop. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle tearing limbs off of trees. Alley-oop. Knocking great big monsters dead on their knees. Alley-oop. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get him, man. Like Hipsville. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την φάρμα των ζώων. Προς λαμπρινή Θωμά θέλουμε ποσοστό για το, για το διαφημιστικό. Έπαιξε το διαφημιστικό, Ναι, τώρα κάτι δεν πρέπει να πάρουμε. Τι, αυτά τα πολυτελή ταξίδια που κάνει η Λαμπρινή, που μένει σε ξενοδοχεία, πεντάστερα εκεί πέρα και που τα κανονίζουν όλα οι χορηγοί. Και ο Κούλαλης εκεί πέρα, άλλος από εκεί που οδηγεί. Παιδιά, τον έχετε δει με δύο Mercedes. Είναι, στη μία Mercedes είναι ο Κούλαλης και ο οδηγός του, και είναι άλλη μία με την ασφάλεια. Και όλα αυτά τώρα από το χορηγό και καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω τώρα να κακολογώ, επειδή είμαστε και εδώ πέρα κάπως προσπαθούμε να έχουμε καλές σχέσεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έχετε καταλάβει ότι κάπως μας ενδιαφέρει. Αστυνομική βία. Και δεν σταματάει, δηλαδή θέλουμε να αγιάσουμε, δεν σταματάνε τα γεγονότα. Οι αστυνομικοί στη ταράτσα του Ινδαρέ, ξέρετε εκεί, τον δεμένο, ξέρω εγώ, τον Δέρναν κλπ, ενήργησαν στα πλαίσια των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την εισαγγελέα εφετών. Εντάξει, εμένα έτσι όπως το ακούω, Θάνο, σωστό μου ακούγεται. Απλώς δεν έχουμε συμφωνήσει με την εισαγγελέα εφετών για το ποια είναι τα καθήκοντα. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Νομίζω ότι είναι στην συνέντευξη στην LIFO που είχε δώσει ο Ινδαρές, που λέει ότι το πιο σοκαριστικό ήταν να βλέπει τα παιδιά του δεμένα, όπως επίσης λέει ήταν πολύ σοκαριστικό να τους βλέπω με τις χειροπέδες σε μια αίθουσα που έγραφα απ' έξω προστασία του πολιτεύματος. Και, και εγώ να σου πω, Θάνο, καταρχάς να πούμε τι έχει συμβεί, να ξεκινήσουμε με τα... Με τα γεγονότα και μετά να σας πω μια τα σκέψη, γεγονότα έτσι. Είναι όπως τα έχουμε δει, ρε παιδί μου. Απλώς υπάρχει η... Τους είπε μπράβο η δικαιοσύνη. Ναι, απλώς υπάρχει η ανάλυση της δικαιοσύνης μέσω της εισαγγελέα εφετών για το πώς ακριβώς έγιναν. Δηλαδή, ένας αστυνομικός λοιπόν χτυπά, γίνεται η φάση στην κατάληψη εκεί στο Κουκάκι, δίπλα μένει ο Ινδαρές. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Μένεις δίπλα σε κατάληψη. Δεν το αναφέρει η εισαγγελέα, θα τα αναφέρουμε εμείς, γιατί η δικαιοσύνη κάνει πλημελώς στη δουλειά της. Ο αστυνομικός ρωτά το σκηνοθέτη, όπως έχει καταγγείλει, εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σπίτι. Ο Ινδάρες τώρα, άκου να δεις, το ρωτάει αν έχει εισαγγελικό έγγραφο. Σύμφωνα με την εισαγγελία εφετών, δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν προβλέπεται τέτοιου είδους έγγραφο για τις πάσεις φύσεως κατοίκων έρευνες. Από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό. Μάλιστα. Είχαμε κάνει βέβαια, είχε γίνει ολόκληρη κουβέντα για το αν είχαν έγγραφο και αν ήταν ο εισαγγελέας εκεί κλπ. Προσποιούνταν ότι είχαν και ότι ήταν εκεί, αλλά φαίνεται δεν είχαν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται. Τότε δεν την είχαν συμβουλευτεί τότε. Ναι. Ένα. Ναι. Μερικά λεπτά αργότερα η οικογένεια Ινδαρέ ακούει υποδοβολητά στην ταράτσα. Ανεβαίνουν να δουν τι συμβαίνει. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, θέλουν ξανά να χρησιμοποιήσουν το σπίτι. Δεύτερη προσπάθεια. Αυτό αρνείται και διαμαρτύρεται. Τότε η αστυνομία χρησιμοποίησε βία. Βέβαια, τι έχει γίνει εδώ για την εισαγγελέα. Ο Ινδαρές και οι δύο γη του δημιούργησαν αδικαιολόγητο κλίμα έντασης. Έθελε άλλο να μπουκάρει στο σπίτι σου και σου το ρωτάς αν έχει έγγραφο. Του ζητά το λόγο, ρε παιδί μου. Δεν βλέπει εκεί πέρα τον μπλε. Περνάει. Αυτό. Και διαμαρτυρήθηκαν. Τη στιγμή που διαμαρτύρεται, η αστυνομία θεώρησε ότι. Αυτό που υπήρχε ως υποψία για το αν οι δύο γη του συμμετείχαν στην κατάληψη έγινε βεβαιότητα. Τώρα δέρνουμε. Και κάπως έτσι, με την έντονη αντίσταση, την είδαμε την έντονη αντίσταση, προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στην προσπάθεια των αστυνομικών να τους ακινητοποιήσουν με λαβές ακινητοποιήσεις που έχουν διδαχτεί κατά την εκπαίδευσή τους. Κατά την εκπαίδευσή τους το έχουν διδαχτεί. Τελείωσε εκεί πέρα το θέμα. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να σε πυροβολάει στο κεφάλι, να το διδαχτεί στην εκπαίδευσή του. Να σε πυροβολεί στο κεφάλι και εσύ μετά να σου λέει «Α, το διδάχτηκα, τώρα πέρασε». Και κάπως έτσι έχουμε το... Έχουμε αυτή την υπόθεση και με τη δικαιοσύνη να τάσσεται στο πλευρό της αστυνομίας. Και επαναφέρεται η κουβέντα στο ζήτημα που είχε προκύψει ακόμα και από την Επιτροπή Αλιβιζάτου, το γιατί ακόμα και το αναλύουμε και στην ανασκόπηση, σε μια έτσι παρέκβαση. Ο Αλιβιζάτος είναι πρόθυμος πάντα συνταγματολόγος εξουσίας, στα βγάζει συνταγματικά όλα. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάρει θέση. Mm-hmm. Γράφει στο βιβλίο του για την υπόθεση αυτή και ο Ινδαρές παραπονείται ότι αυτό δεν έφτασε στα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα μέσα ενημέρωσης έχουν παίξει όπως πάντα πάρα πολύ πρόθυμα το ρόλο του παπαγάλου στην εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών συμφερόντων της αστυνομίας. Εγώ να σου πω τι σκέφτομαι, Ρθάνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπόθεση του Ινδαρέ ακριβώς λόγω του προφίλ του. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς λέμε κάθε φορά, ξέρεις κάτι, δεν είναι ο Κουφοντίνας, ρε αδερφέ. Δεν είναι αν σε νοιάζει ο Κουφοντίνας. Δεν είναι αν πιστεύεις στην ένοπλη πάλι. Το ξέρω, δεν πιστεύεις, ούτε εγώ. Δεν είναι ο Κουφοντίνας το θέμα. Είναι πώς θα διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο θα έχεις ή δεν θα έχεις τη δυνατότητα να αναπνέεις, να σε δέρνουν, να αναπνέεις ή να μην αναπνέεις, να σε δέρνουν ή να μην σε δέρνουν, να σε συλλαμβάνουν χωρίς λόγο να μην σε συλλαμβάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο που είχε γράψει εκείνες τις μέρες και που είχε διαβαστεί πάρα πολύ δικαίως ο Χρήστος Τούτουζας. Που λέει το εξής, λέει, στο ηχητικό από την ταράτσα του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ, όσο τα ΜΑΤ χτυπάνε εκείνον και την οικογένειά του, του περνάνε χειροπέδες, του φοράνε κουκούλα για να μην ακούγεται όσο φωνάζει, τον ακούμε να λέει στους αστυνομικούς πως συμπεριφέρονται σαν αναρχικοί που καίνε μαγαζιά από ιδεολειψία. Και λέει, χωρίς να έχει σημασία, να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος συντηρητικών πεπιθήσεων, που κάνει καλά τη δουλειά του, είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, μεσαία τάξη. Και η πρώτη αντίδραση ενός πενιντάρη, δεν μου αρέσει αυτό που το λέει έτσι κάπως, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί με αυτό, πέφτει θύμα αστυνομικής βίας, μόλοπες, έχει τραύματα από πλαστικές σφαίρες και το μυαλό του πάει στους αναρχικούς. Τον δέρνουν τα ΜΑΤ, λέει, γιατί εννοείται, τον έχουν ενημερώσει χρόνια τώρα τα μέσα ενημέρωσης, ότι αυτό κάνουν οι αναρχικοί. Μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου, τους πλακώνουν στο ξύλο, τους πυροφορούν με πλαστικές σφαίρες, τους φοράνε κουκούλα, τους χδίνουν, τους πετάνε στην ταράτσα, τους συλλαμβάνουν, τους προσαγάγουν χωρίς τα παπούτσια τους και δεν τους αφήνουν να δουν δικηγόρο. Αυτά δεν κάνουν οι αναρχικοί. Mm-hmm. Και λέει μετά. Στο Δημήτρη Ινδαρέ έχει συμπαρασταθεί όλος αναρχικός και αριστερός κόσμος της χώρας, όχι γιατί περιμένει κάτι, όπως δεν περιμένει τίποτα από τους πρόσφυγες, όπως δεν περίμενε από τον Ζακ και τον Ρωμανό ή τον Γρηγορόπουλο, την οικογένεια δηλαδή, μετά τη δολοφονία. Οι άνθρωποι της δικής του τάξης δύο μέρες τώρα τον αποκαλούν κάθαρμα, άπλητο, καθήκη, καταληψία και ρωτάνε τι έκανε έξω το πρωί αυτός και η οικογένειά του μέσα στο σπίτι τους. Και λέει μετά, και εδώ θα ήθελα να σταθώ γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Αυτά για όσους κανονικούς κυρπαντελίδες νομίζουν πως αφού είναι τώρα τα δικά τους παιδιά στην εξουσία θα είναι μια χαρά και κανείς δεν θα τους πειράξει. Που δεν τρομάζουν, που δεν τους ενδιαφέρει ο δίπλα τους άνθρωπος. Ο Δημήτρης Ινδαρές δεν ήταν ούτε αναρχικός, ούτε οροθετικός, ούτε γκέι, ούτε πρεζάκι, ούτε πρόσφυγας. Είναι το μέλλον σας. Και νομίζω ότι αν κάτι είναι τρομακτικό σε αυτή την ιστορία, είναι ότι εδώ πέρα θα πρέπει κάπως να χτυπήσει ένα καμπανάκι που να λέει ότι δεν είμαστε τρελοί. Όταν σας λέμε ότι το πώς συμπεριφέρεται το κράτος δεν έχει να κάνει με το αν σας αρέσει αυτός του οποίου τα δικαιώματα καταπατά το κράτος. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Νικόλα Σεβαστάκη. Πολύ μεγάλη εκτίμηση. Τον θεωρώ έναν άνθρωπο πολύ καλό συγγραφέα, καλλιεργημένο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Λυπήθηκα πάρα πολύ με τη στάση που πήρε για το θέμα του Κουφοντίνα γιατί ουσιαστικά αναπαράγει αυτή τη συζήτηση. Που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει σιγά μη δώσουμε δικαιώματα στον Κουφοντίνα τώρα που δεν του αρέσει το κράτος. Πρέπει να μας αρέσει, βλέπετε, το κράτος για να μην λειτουργεί εκδικητικά εναντίον μας. Εμένα αυτό που πιστεύω ότι προέχει στην περίπτωση Ινδαρέ είναι να δούμε το πώς λειτουργήσε το γεγονός ότι εδώ πέρα το κράτος δεν δίστασε. Δεν διστάζει να τον συκοφαντεί ακόμη και τώρα. Να αναφέρεται στην έκθεση εδώ πέρα τη συγκεκριμένη ότι ο μόνος που ακούστηκε να βρίζει είναι ο Ινδαρές. Αναφέρεται αυτό θίγοντας τον ίδιο, κατασυκοφαντώντας τον ίδιο. Γιατί πολύ απλά αυτή είναι η διαδικασία που συζητάμε. Ότι θα έρθει και η σειρά σου, ρε άνθρωπε. Θα έρθει η σειρά σου. Τι νομίζεις ότι θα είναι πάντα αυτός που δεν σου αρέσει. αυτός που δεν σου αρέσει χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακά, ως το πρόσωπο της καμπάνιας καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Ο Ενδαρές το μόνο που ζήτησε εκείνη την ώρα είναι λίγη νομιμότητα. Μήπως μπορείτε να με ρωτήσετε πριν να περάσετε, πριν να μπουν οι Ράμπο μες στο σπίτι μου. Αυτό εκείνη τη στιγμή θεωρήθηκε πρόκληση. Και επειδή το κράτος δεν ζητάει συγγνώμη, γιατί τι είναι τώρα. Τι είναι, κάποιος κολλητός μας που είπε μια κουβέντα παραπάνω. Καλά έκανε. Το κράτος έτσι απάντα. Και ο Χρυσοχοΐδης έτσι απάντα. Καλά κάναμε. Και λίγα κάναμε. Αυτό απάντα. Όπου ξαναλέει ο Ενδαρές, ρε παιδιά, μα συγγνώμη δηλαδή, αλλά εδώ πέρα ήταν πασιφανές ότι έχει γίνει λάθος. Κανείς δεν μας ζήτησε συγγνώμη, παρότι ήταν εντελώς βέβαιο ότι είχε γίνει λάθος. Είμαστε κάποιοι που μέναμε δίπλα στην κατάληψη και βρεθήκαμε να μας δέρνουν οι αστυνομικοί. Και με τις ανοησίες αυτές τώρα για την εκπαίδευση, ποια εκπαίδευση, ότι έκανε τι δηλαδή, επειδή πήγε να πάρει το όπλο, τα θυμάστε αυτά, που πήγε να πάρει το όπλο ο Ενδαρές, που είναι ο κλασικός τύπος τώρα που με δύο κινήσεις το κάνει αυτό, χλαπ χλουπ, το άρπαξε, πυροβόλησε και τρεις μπάτσους και έχει βουτήξει μετά από την ταράτσα κάτω, έτσι είναι αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται, ούτε ευλογοφανή δεν χρειάζεται να είναι αυτά που ακούγονται. Το μόνο που πρέπει να καταλάβει κανείς αυτά τα πράγματα είναι να εμπεδώσει την τεράστια διαφορά στη σχετική ισχύ. Σου λένε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, αν συμβεί να είσαι από την από εδώ πλευρά, δεν υπάρχει συγγνώμη, γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται, γιατί είσαι παντοδύναμος. Αυτό δεν είναι το μήνυμα. Και το γείτονα που θα βαρέσουν κατά λάθος θα πούν καλά του κάναμε. Αυτό έχει συμβεί με τον Ενδαρέ. Βαρέσαν έναν γείτονα κατά λάθος. Χωρίς κανένα λόγο. Και καθόταν μετά να ακούει. Ο Βορύδης δεν το είχε πει αυτό. Το λέει ανώνυμα στην συνέντευξή του ο Ενδαρές. Είχε ένα ρεπορτάζ το ντοκουμέντο και έχει δώσει και μια συνέντευξη τώρα πρόσφατα στη Λάιφο. Και θυμάται αυτό που λέγανε τότε ότι προσπαθεί να φάει το διπλανό το κτίριο. Ότι μέσω της κατάληψης προσπαθεί να επεκταθεί στο διπλανό κτίριο. Και λέγονταν αυτά τα πράγματα. Λεγόντουσαν στην τηλεόραση αυτά και καθόταν αυτός και άκουγε τώρα να τον συκοφαντούν ότι είναι τα παιδιά του στην κατάληψη, τα οποία δεν μέναν πια στο σπίτι και είχαν έρθει για άσχετο λόγο, και να ακούει τώρα ότι σκοπεύανε να καταλάβουν αυτή το διπλανό κτίριο. Καλά, ναι, και κάτι άλλο. Ανακοινώσει αστυνομία ότι ο ένας πήγε έτσι όπως ανέβαινε να πάρει το όπλο του αστυνομικού και τέτοια. Είχαμε και λεπτομέρειες. Δεν ήταν μόνο γενικά. Α, θα ήταν στην κατάληψη. Ναι, δίπλα. Καταληψίες. Οπότε εντάξει. Πάλι παίζει σε ένα άλλο παιδί. Δηλαδή το να ήταν εκεί πέρα σε δικαιολογεί να κάνεις κάτι τέτοιο, να δούμε αυτές τις εικόνες, ξέρω εγώ. Έστω ότι είναι κάποιος που ήταν από την κατάληψη εκεί πέρα και είναι στη θέση του Ενδαρέ. Δηλαδή απλώς έχουμε αυτή τη στάση προσπαθώντας γι' αυτό το λόγο. Επειδή είναι η υπόθεση αυτό που εντυπωσιάζει τον Κωνσταντίνο του, ξέρω εγώ, κεντρό που. Πιστεύει στους θεσμούς και λοιπά και με αυτό το θέμα το σαν αναρχική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό που τον ρωτάνε τον Ενδαρέ αν κλονίζεται η πίστη του στους θεσμούς και λέει ότι όχι, εντάξει. Την πίστη στη δικαιοσύνη ως θεμέλιο της δημοκρατίας καμία ευκαιριακή εκτροπή δεν μπορεί να την κλονίσει. Τους θεσμούς τους εκφράζουν άνθρωποι που κάποιες φορές αποδεικνύονται υποδεέστεροι του ρόλου τους. Αν χάσουμε όμως την πίστη στους ανθρώπους, στους θεσμούς, στη θετική πλευρά των πραγμάτων, πάει, χαθήκαμε κι εμείς. Τι να πω. Εγώ χαίρομαι τον άνθρωπο που έχει βρεθεί σε αυτή τη φρικτή κατάσταση, να έχει υποστεί τέτοια κατασυκοφάντηση μετά τη βία, δηλαδή και να σε δέρνουν και να σε βρίζουν από πάνω, και να καταλήγει λέγοντας «στο φως προσβλέπουμε πάντα». Τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πώς το λέει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το συμμερίζομαι. Δεν το συμμερίζομαι. Δηλαδή εδώ αυτό που έχουμε να κάνουμε, αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι πολύ τρομακτικότερο. Είναι μια εξουσία εντελώς ανεξέλεγκτη που καταλαβαίνεις ότι δεν κοκκινίζει, δεν νιώθει ότι χρειάζεται να απολογηθεί, ακόμη και αν είναι ολοφάνερο ότι τα έχει κάνει θάλασσα. Πήγες και βάραγες το γείτονα, τον άσχετο, Και ακόμη και τότε υπάρχει πλήρης κάλυψη. Καλά κάνανε. Αυτή ήταν η εκπαίδευσή τους. Γιατί ο άλλος τους ρώτησε αν έχουν χαρτί για να μπουν στο σπίτι του. Γιατί χαμογελάς? Γιατί έτσι, έτσι γουστάρω. Κατά του νόμου το μάτι στέκομαι και ποζάρω. Χαμογελάω χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλιώς ρουφιάνε θα μου σαλέψει. Μπήκε στο σπίτι μου και στη δουλειά μου, στο σχολείο, στο κρεβάτι μου. Καλά, εντάξει, είναι προγραμματισμένη playlist. Μπήκε στο σπίτι μου. Ναι, ναι, ναι. Είδες. Μα παιδιά, όλα μακρύβε δευτερολέπτου. Παιδιά, προσέχουμε τι βάζουμε. Προσέχουμε τι βάζουμε. Λίγο θα βάλουμε τη μουσικούλα την άλλη, αυτή που μετά το χορηγό. Μπας και δώσει και σε εμάς καμιά Mercedes να μην έχει μόνο το άλλο το δίδυμο εκεί πέρα. Το κατάλαβα. Δεν είναι. Κάνουμε πολύ προσεκτική δουλειά. Να βάλω κανένα εθνικό εμβατήριο τώρα. Να βάλω. Εθνικό ύμνο. Α, για βάλε. Και πώς θα σηκωθούμε όρθιοι, θα πιάνουν τα μικρόφωνα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω, θα είναι λίγο δύσκολο, τέλος πάντων. Δεν θα το κάνω. Αλλά είναι λίγο κακή επικαιρότητα, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Δηλαδή, τι έλειπε αυτή τη στιγμή από αυτόν τον τόπο, από αυτή τη χώρα, από αυτή τη συγκυρία? Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Όλα τα έχει Μαριώρη. Και λοιπά. Γιατί άμα δεν βγει ο Σαμαράς να βάλει την περικεφαλαία εκεί πέρα του Μακεδονομάχου και να ετοιμάζεται να πάρει θέση εν ώψη πιθανών λύσεων ή συμβιβασμών ή δεν ξέρω εγώ τι σε εθνικά θέματα, ποιος θα το κάνει? Το ότι αυτό μπορεί να είναι το βασικότερο πρόβλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι άλλο ζήτημα. Αλλά βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς εδώ συνέντευξη στην Καθημερινή. Προφανώς έχει μια σημασία το που μίλησε μία μέρα πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών, δύο μέρες, και ξεκινά ενδεικτικό, τέλος πάντων, του τι λέει είναι: με πειρατές δεν κάνεις διάλογο, τον επεκτατιστή δεν τον κατευνάζεις, γιατί έτσι γίνεσαι πιο αδίστακτος. Και η απάντηση πάντα σε όποιον πουλάει τέτοια παπατζηλή και πατριδέμπορα είναι δηλαδή τι λες να κάνουμε. Γιατί αυτό που λες δεν κάνεις διάλογο, τι κάνεις με πειρατές? Πόλεμο. Αν κάποιος πιστεύει πόλεμο, το ίδιο επιχείρημα προσωπικά είχα και στο Μακεδονικό. Αν κάποιος πιστεύει ότι η λύση είναι πόλεμος, να βγει να το πει, αλλά να λέει συγκεκριμένα. Μην λέμε γενικά το όνομά μας είναι η ψυχή μας και η Μακεδονία και με πειρατές δεν κάνουμε διάλογο και όλα αυτά. Αυτό γενικά ακυρώνει κάθε συζήτηση για κυρώσεις κατά της Τουρκίας η επανέναρξη των διερευνητικών. Ναι, γιατί είχαμε φοβερό θέμα με τις κυρώσεις. Τις περιμέναμε από μέρα σε μέρα, από σύνοδο σε σύνοδο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η διεθνής κοινότητα δεν τιμωρεί μια χώρα που αυτή τυπικά διαπραγματεύεται. Σε περίπτωση, και μάλιστα είναι και κατά της Χάγης. Τύπου, okay, δεν καθόμαστε στο τραπέζι. Δεν πάμε σε διεθνή δικαστήρια, γιατί όλο το θα παραιτηθούμε εξ αρχής μόνοι μας από όλα όσα προβλέπει υπέρ μας το διεθνές δίκαιο. Αυτό. Πρώτον, πια, πού. Και γιατί θα παραιτηθούμε πηγαίνοντας στη Χάγη, εφόσον το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας? Αυτό δεν είναι λίγο παράλογο, ή μόνο εμένα μου φάνηκε παράλογο όταν το διάβαζα? Εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή λέει τώρα ότι έτσι και πάω στη Χάγη, θα παραιτηθώ από αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Και δεν είναι εύλογη η απορία? Ρε φίλε, και γιατί δεν θα τα κερδίσεις αυτά στη Χάγη αφού τα προβλέπει? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η προσφυγή στην Χάγη δεν θα δικαιώσει όλους τους εθνικούς πόθους. Και έχουν επιχειρήματα που λένε 1-2-3, σε αυτά έχουμε δίκιο, 1-2-3, αυτά είναι αμφιλεγόμενα, σε αυτά όχι. Εντάξει, και κάνουν μια κουβέντα τέτοια. Εσύ είναι δυνατόν να υποστηρίζεις ταυτοχρόνως ότι το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας, αλλά και ότι στη Χάγη δεν θα δικαιωθούμε? Γιατί? Επειδή στη Χάγη δεν θα μετρήσει το διεθνές δίκαιο, αλλά οι πονηροί Τούρκοι. Αυτό δεν είναι το υπονοούμενο επιχείρημα? Το επιχείρημα συγκεκριμένα και έχει τεθεί είναι ότι το διεθνές δικαστήριο θα βγάλει και μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει μια απόφαση 100-0, όπως σίγουρα είναι η διεκδικήση της χώρας, αλλά για να ισορροπήσει θα βγάλει ένα συμβασμό, οπότε ο οποίος θα μας αδικεί. Οπότε έχουμε δίκιο, απλώς που δεν υπάρχει τρόπος να σας το δείξω αυτό, γιατί και στο δικαστήριο να πάμε και να μην δικαιωθούμε, πάλι θα έχουμε δίκιο, απλώς θα ήταν πολιτικά τα κριτήρια. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτό. Δηλαδή, ωραίο επιχείρημα. Εδώ κολλάει, είναι το ίδιο με το. Υπάρχουν Και υπάρχουν πολλές αναλογίες με το μακεδονικό σε όλο αυτό. Είναι σαν το θέμα Μακεδονία. Όπου έχουμε δίκιο, φοβερό, χρησιμοποιούμε ένα βέτο γιατί είμαστε μόνοι μας και έχουμε στυλώσει τα πόδια και αυτοί δεν θα λέγονται Μακεδονία. Παράλληλα, διαπραγματευόμαστε όνομα Μακεδονία πάντα στα διεθνή φόρα. Και προσπαθούμε να πείσουμε με κάποιον τρόπο, με την παράδοση και με μεγαλέξα σε όλη τη διεθνή κοινότητα ότι το Μακεδονία είναι ελληνική. Μόνο. Πάλι μόνοι μας, δεν μας πιστεύει κανένας και ρωτάς γιατί, ξέρω εγώ, γιατί οι άλλοι κάνουν προπαγάνδα. Τώρα εδώ γιατί, γιατί θα είναι πολιτικό. Και πώς λύνεται αν δεν λύνεται ούτε με διαπραγμάτευση, ούτε με διεθνή, ούτε με να αποφασίσει η διεθνής κοινότητα, ας πούμε. Γιατί με πόλεμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που μιλάνε για εξοπλισμούς. Γιατί τους στέλνουν στους εξοπλισμούς? Αυτό δεν είναι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κρυφό. Δεν νομίζω ότι θα κοκκίνιζε δηλαδή. Απλώς εντάξει, επειδή ανήκω κι εγώ σιγά σιγά σε μια ηλικία που έχει τις δυσκολίες της, δυσκολεύομαι λίγο στο τρέξιμο, αλλά έχει και τα καλά της, ότι μπορώ να μιλάω πια για πόλεμο χωρίς να με νοιάζει. Δεν θα πάω εγώ. Ούτε ο Σαμαράς θα πάει. Έτσι δεν είναι? Αλλά στην πραγματικότητα η φάση αυτή με τους εξοπλισμούς και δώσ' του και πάρε και αυτά, εντάξει, ταΐζει τους. Μυζοφάγους, αλλά ταυτοχρόνως αυτό δεν υπονοεί. Είναι μια απειλή βίας την οποία πρέπει να είσαι διατεθειμένος να ασκήσεις προκειμένου να είναι αποτελεσματική η απειλή. Μου επιτρέπεις να διαβάσω το σχόλιο που έγραψε στο Twitter ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές της γεωπολιτικής στην Ελλάδα? Όχι, ποιος? Δεν το ξέρεις, είναι δημοσιογράφος στο Sky. Τον έχω ανακαλύψει εγώ. Λέγεται Άρης Πορτοσάλτε. Α, εντάξει. Ναι. Έπιασε ο πόνο στα Σιριζόπουλα ότι με τη συνέντευξη του Σαμαρά στην Καθημερινή χαλάει η εθνική γραμμή. Θαυμαστικό. Ο πρώην πρωθυπουργό παρουσίασε τι θέσει του. Και λέει μετά, Θάνο, πρόσχη. Να γνωρίζει. Αυτό είναι μήνυμα τώρα, είναι Πορτοσάλτε Ερντογάν κατευθείαν. Να γνωρίζει η μπουκωμένη σε εθνικισμό πολιτική σκηνή τη Τουρκία, γιατί ω γνωστόν εθνικιστέ είναι μόνο οι Τούρκοι, ότι στην Ελλάδα υπάρχει και δεξιά. Εντός της κυβερνώσας κέντρο-δεξιάς. Δύο τελείες. Αυτό με τις δύο τελείες είναι λάθος. Οι τρεις ή μία. Τι είναι αυτό με τις δύο τελείες? Σωστό. Λοιπόν, οπότε είναι οι Τούρκοι εθνικιστές, τους οποίους ενημερώνουμε ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι κέντρο-δεξιός, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας κεντρός πολιτικός, το έχει καταλάβει αυτό. Φιλελεύθερος. Ναι. Αλλά έχουμε κι άλλον. Οπότε, επειδή παιδιά εσείς είστε εθνικιστές οι Τούρκοι, σε αντίθεση με εμάς που δεν είμαστε καθόλου εθνικιστές, ναι, σας λέμε ότι έχουμε και εθνικιστές. Ναι. Καταλάβες δηλαδή. Λέμε τώρα, μην, είναι καλός και κακός μπάτσος, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Με το καλό ή με το άγριο. Ναι, γιατί έχω θες και το. Πώς ήταν ο τσακαλώτος το γιοντάρι των Βρυξελών που λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και το γιοντάρι της. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να βρούμε. Για το Σαμαρά, δεν είναι. Διαφωνεί και με τη συμφωνία των Πρεσπών και έχει να φέρει αυτές τις περίφημες συμφωνίες η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και το ρωτάνε και λέει ούτε το πρόβλημα λύθηκε ούτε κανένα καλό ήδη η Ελλάδα. Μόνο μια αφόρητη εθνική ζημιά δίνοντας όνομα, ταυτότητα, γλώσσα. Τι περιμένετε λοιπόν να κάνω? Ο Σαμαράς συμβολίζει όλη αυτή την πατριδεμπορία. Δηλαδή, σε κάποιον που το λέει έτσι, ξέρω εγώ, και επειδή αυτά υπάρχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπάρχει και συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λοιπά όταν τα λέμε μεταξύ μας, και δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχω σε όλα δίκιο προσωπικά, ούτε ο Κωνσταντίνος ας πούμε, αλλά όταν ξεκινάνε Βελόπουλοι, Αδόνοι, όλοι αυτοί που τα πουλάνε αυτά, δεν γίνεται. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Σαμαρά που έχει ρίξει και ήδη μια κυβέρνηση Μητσοτάκη για το μακεδονικό. Δηλαδή, αφόρητη εθνική ζημία, ούτε κανένα καλό ήδη η Ελλάδα. Γιατί? Τι είναι αυτό? Μονίμως πια ότι οι αδικημένοι, ξέρω εγώ, που μας κυνηγάει όλη η διεθνής κοινότητα, μη τυχόν και στη Χάγη θα μας τιμωρήσουν και με τις πρέσπες μας τιμώρησαν. Και αμάν πια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, Θάνο, να τελειώσει η εκπομπή χωρίς να μιλήσουμε για την προοπτική που δίνει στο κίνημα αλλαγής και γενικά στον ελληνικό σοσιαλισμό η επανεμφάνιση στο προσκήνιο πια με μεγάλες φιλοδοξίες, με πολύ σοβαρές διεκδικήσεις του Ανδρέα του Λοβέρδου. Είναι η δεύτερη θετική είδηση που έχουμε για σας σήμερα. Δηλαδή έχουμε επανεμφανίσει. Τι σας είχε λείψει, ρε παιδί μου? Σαμαράς για εθνικά και Λοβέρδος πιθανότητα να είναι αρχηγός του Κινάλ. Δηλαδή αν αυτό δεν σας γεμίζει με ελπίδα για το μέλλον, τι σας γεμίζει? Τι να πω ρε παιδιά. Δήλωσε επίσημα, έκανε, ναι, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, ότι θα είναι υποψήφιος για, για την ηγεσία του Κινάλ. Μάλιστα το λέει Πασόκ κίνημα αλλαγής. Νομίζω έχει γραφτεί κιόλας ότι θα είναι από αυτούς που θα πει να γυρίσουμε πίσω στο παλιό καλό Πασόκ. Δεν είναι ότι το ξέραμε, δεν είναι ότι δεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει ρήξη με την πρόεδρο, την κυρία Γεννηματά. Πριν μερικές μέρες την είχε τον είχε καθαιρέσει από το αξίωμα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, και γενικά το ποιοι είναι στο Κινάλ για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι με τη Νέα Δημοκρατία τα έχουμε ξαναπεί. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη του Κωνσταντίνου, γιατί το έχω πάρει λίγο μονότρυπο. Κοίταξε, όλοι πιστεύουμε στην κεντροαριστερά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη που έχει διαμορφώσει την Ελλάδα και μέσα στις αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις του, τις φορολογικές και άλλες, εξακολουθεί να είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ο Ανδρέας Ολοφέρδος είναι ένας άνθρωπος που μου προκαλεί μια άγρια χαρά ότι δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του ποτέ χωρίς να ακούσει να αναφέρονται οι οροθετικές που πήρε στο λαιμό του. Και λέω άγρια χαρά, γιατί προφανώς τι χαρά να πάρεις από έναν άνθρωπο που πήρε στο λαιμό του γυναίκες αυτές που κάποιες οδηγήθηκαν στο θάνατο, αλλά τουλάχιστον χαίρομαι για το ότι υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά που όποτε επανέρχεται το όνομα του Λοβέρδου στο προσκήνιο τον συνοδεύει το όνειδος της στάσης που είχε κρατήσει τότε. Και της ανεντιμότητάς του μετά βεβαίως να πει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ δεν είπα τίποτα, αυτά ήταν αποφάσεις της δικαιοσύνης και εγώ δεν έπαιξα κανένα ρόλο, ενώ θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είμαστε τρελοί, πως είχε επιδιώξει να το οικειοποιηθεί όλο αυτό πολιτικά για να τον χειροκροτήσουν οι νοικοκυρέοι. Πως λένε το κόμμα του Λοβέρδου για το φινάλε, είχε κάνει κόμμα. Όχι το άρμα πολιτών. Δεν το θυμάμαι. Είναι ένα από τα αγαπημένα της. Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Το κόμμα προήλθε από τον πολιτικό φορέα Ρήξη, που είχε ιδρυθεί από τον Ανδρέα Λοβέρδο στις 3 Δεκεμβρίου 2012 και διαλύθηκε το 2013. Ρήξη. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι χειρότερο από τεράστιο προσωνύμιο φοιτητικού συλλόγου, φοιτητικής παράταξης. Είναι ρι, κάπα, σίγμα, σίγμα ύψιλον. Δεν ήθελαν ένα σίγμα, ήθελαν δύο, ήθελαν να βάλουν και ένα... Ναι. Μετά έγινε η συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Και τώρα μπορεί να γίνει, να περάσει όλο αυτό στο Κινάλ. Μπερσέκερ, αν δεν έχει τουλάχιστον έναν υποψήφιο με μουστάκι, δεν είναι Πασόκ. Το άρμα κολλητών. Άρμα κολλικών, άρμα καρναβαλιού. Όχι, άρμα πολιτών ήταν το Δημαρά, ναι, σωστό. Δημαρά ήταν, ναι. Ήταν το Δημαρά, έχετε δίκιο. Ρήξη χιαστών. Εντάξει, ναι, αυτά νομίζω ότι είχαν ακουστεί όλα όταν ανακοίνωσε το όνομα. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε εμείς. Χειρότερο από το Δυσί της Δώρας. Παιδιά, σαν το ΚΕΠ του Αβραμόπουλου δεν έχει. Δεν μπορείτε, μην αρχίσετε πάλι να αποστάρετε. Το ΚΕΠ του Αβραμόπουλου είναι πρώτο. Ναι. Είναι καλό σαν τον Αβραμόπουλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθούσατε. Γράφει ο Πάτμαν, βέβαια Κωνσταντίνε, εμείς το θυμόμαστε το αριστερό χώρι, αλλά αυτός δηλώνει θα κατέβει για πρόεδρος, μάλλον χάνουμε. Χάνουμε, τι λέμε τώρα. Η χαρά μας είναι που τα λέμε μεταξύ μας. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Λοιπόν, φιλάκια, να είστε καλά και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.